juca. Privești pierdut în ochii ei și dragostea nu o mai vei. Dar știi orice s-ar întâmpla, femeia mereu va lupta. O femeie în viața ta e ca focul, nu uita. Chiar de suferă și plânge, voința femeii învinge. O femeie în viața ta e ca focul. Atunci când greșește și minte.